राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल 8 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 16 जुलाई 1994 को सायं 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप जितने सज्जन बैठे हैं ऐसा विचार करें कि कोई आपकी दृष्टि में स्थिर रहता हुआ दिखता है, स्थायी दिखता है, कोई निशंक हो निधरक कोई आपको स्थिर दिखता है कि रहने वाली चीज है ये, जिसको जो मन में रखो अब विचार करें फिर सोचें बताओ क्या तुम निशंकोच क्या कह रहे। आकाश है सूर्य है चंद्रमा इतना तो दिखे। मेरा प्रश्न ये नहीं था परंतु ये भी गलत है आपकी। सूर्य चंद्रमा से उदाता यथा पूर्व अकल्पयत् आता है। सूर्य चंद्रमा जैसे पहले मैं था वैसे ही दूसरे महासर्ग में वैसी कल्पना हुई और तस्मात ये तस्मात वहां तो आता आत्म आकाश संभूत आकाशात वायु वायु अग्नि अग्नि आप अध्य पृथ्वी ऐसा उपनिषद में आता है। आकाश पैदा हुआ आकाश वायु वायु से तेज तेज से जल जल से पृथ्वी पृथ्वी से सब सृष्ट। मेरा ये प्रश्न नहीं था आपको कोई स्थिर दिखता है तो इसमें क्यों आपसे पूछता मैं मतलब क्या था उसमें। मेरे प्रश्न का आशय समझा नहीं वो बताओ। मेरे प्रश्न का आशय कोई समझा कि नहीं तो वो आकाश में कोई विद क्या अर्थ है अपने कोई रेवे न रेवे मतलब क्या है। आपने मेरी बात कुछ समझा ही नहीं। आप लोग यही समझे भी क्या थे जो पूछे कोई गवाड़े कोई गवदिया जयराम जी। मेरे पूछने का आशय ये है कि क्या फिर रहने वाला है तो चंद्रमा जरूर बता दें। ये मेरा प्रश्न था। प्रसंग चल रहा था जो सुनाओ तुम क्या सुनावे तो आपसे प्रश्न किया कि आपकी दृष्टि में कोई स्थिर रहने वाली चीज दिखती है क्या कि जिस पर आप भरोसा करो विश्वास करो जिस पर दार मदार करो जिस पर डेरा लगा दो जिसका भरोसा करो ऐसी कोई चीज दिखती है क्या। ये मेरा प्रश्न था। वो चंद्रमा रहे मेरे क्या मतलब उसे आकाश रहे क्या मतलब ऐसा ऐसा फालतू बैठा हूं तुम्हारे लिए। मैं बात सुनाने की थी तो आपसे पूछूंगा आपको स्थिर क्या चीज दिखती है। जवानी थिर दिखती है कुंड थिर दिखता है कृपया पैसा थिर दिखता है घर थिर दिखता है सामग्री थिर दिखती है योग्यता थिर दिखती है बुद्धिमानी थिर दिखती है आपको क्या थिर दिखती है जिस पर आप डेरा लगाए हैं। प्रश्न तो ये था क्या कार स्थिर है। ये बोला राम राम के बाजार गये हो क्या चापस भूंजान खावा क्या मतलब बहरा आदमी था, सुनता नहीं कि बोला राम राम के बाजार क्यों हुए, क्या ठाकुर राजी खुशी है कि भूजान खावा, क्या प्रश्न कहेगा उत्तर दे। इतनी तो अकल होनी चाहिए, सत्संग में बैठा हूँ क्या सुनाऊ, आपने नहीं कहा तो मैं भाई क्या सुनाऊ, तो थाने पूछ तो लू कम से कम कि आपकी दृष्टि में कोई थिर है क्या जिस पर आपने डेरा लगाया है। साथ नहीं मानता जैनी आकाश कुंजित मानते हैं और अपन दर्शन नहीं मानते नीचे, आकाश पैदा होता है। अब इस बात को क्यों पढ़ा हुआ, कोई काम के नहीं है तो मैं तो इसका खा पूर्जा पूर्जा बता सकता हूं। आप सपना आता है आपको, सपना में आप घूमते हैं तो आकाश है कि नहीं, वहां वो आकाश है अभी बेगले ही बात करें। आप किस पर डेरा लगाकर बैठे, किसके भरोसे निश्चिंत है, वो आपके साथ रहने वाली क्या चीज है नित्य रहने वाली, वो बताओ। सुनी हुई बात नहीं बोलता मैं आपकी, बताओ जिसके भरोसे आप बैठे हैं वो बताओ, है परमात्मा का भरोसा? फालतू बात मत करो, आप कोई बोलो तो फालतू मत करो, गहरी बात बताओ कि जिसके भरोसे आप बैठे हो वो क्या आपके पास बैठे रहे, क्या रहने वाली चीज है जिसके भरोसे बैठे हो, ये बताओ। क्या कह रहे अरे भगवान की शरणागति ले ली क्या आपने? आप किस पर बैठे हो, भगवान की शरणागति पर बैठे हो, उसके भरोसे हो गया आप? मैंने साफ खुलासा कर दी किस बात पर भरोसे से निश्चिंत बैठे हो, वो आपके पास में थिर चीज क्या है, क्या भगवान की शरणागति ले ली, क्या उसको थिर मान लिया आपने, अपने शरणागत तो हो गए, बोलो। बात तो सत्संग ही करनी है, अभी तो दुनिया थोड़ी करनी है, बताओ। बोलो बोलते तो नहीं भाई, कोई कोई कोई थिर कौन नहीं, तो थिर कौन है जो आप रहना चाहते हो मरना चाहते हो सदाई, क्या बुद्धो प्रश्न करेंगे, सदाई रहना चाहते हो सदा मरना ही चाहते हो, तो शरीर से रह जाओगे, है विश्वास किसी को, बताओ। विशाल शरीर रहेगा, और शरीर नहीं रहेगा तो क्या दशा होगी, सोचा है? अंधेरे में बैठो क्या फायदा, बोलो। हरेक भाई को बहन को ये सोचना है कि मैं किसके भरोसे बैठा हूं, कौन सा वो आधार है जिसका मैंने आश्रय लिया है, धन का आश्रय लिया है, कुटुंब का आश्रय लिया है, वस्तुओं का आश्रय लिया है, घर का आश्रय लिया है, तो कौन का वो आश्रय है, नहीं लिया है तो कैसे टिकोगे बताओ, किसी आश्रय बिना आप कैसे रहोगे, ये सोचो। बोलो भाई, अच्छा जब फिर चिंता तो नहीं होती कभी, कभी मरने से डर नहीं लगता, क्या कहे? मरने का डर नहीं लगे पूछो। जल्दी बोलो भाई, समय बर्बाद होता है। क्या कह रहे? मैं तो बताऊं, बैठे हैं कमर कैसे? मैं थाने ही पूछ तो लूं, कम से कम इतना देना सुनते हो। क्या कह रहे हो उसमें? अच्छी बात है, अच्छी बात है। ढोल घुराओ भाई, एक तो भूल मिटी। कुछ नहीं तत्व नहीं भैया, अच्छी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण, असली उत्तर नहीं देते हैं। दूसरा प्रश्न पूछो तो उसको भी उत्तर ठीक नहीं दोगे। सीखी हुई बात मत कहो, बात कहता हूँ उसका प्रश्न दो। सीखी हुई बात नहीं, सुनी हुई बात नहीं, भीतर की बात बताओ। आपने पक्का निश्चय क्या किया है जिसमें कभी विचलित न हो? ऐसा पक्का निश्चय क्या किया? अच्छा, कहने में नहीं सही, भीतर में तो है ठीक भरोसा, अब कहने में नहीं सही, भीतर में तो पक्का है। ठीक उत्तर नहीं मिल रहा। नारायण नारायण नारायण नारायण, कहने में मेरे कहने में आ गया, अब कहने में क्यों नहीं आता? देखो भाई, मेरे मन में आई एक बात, बड़ा सीधा सरल, आप कर सको हम कर सकें, आप मैं सभी कर सकें, ऐसा उपाय है, उस पर विश्वास करो। अभी तक नहीं किया तो करो, कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। वो विश्वास को दृढ़ करो, बहुत सरल उपाय, सीधा उपाय। ये न हो तो दूसरी बात बताता हूँ। कम से कम, कम से कम, कम से कम, आपको दृष्टांत याद होगा। सग्गा रे घर सग्गा आया, लागे खेचा तान, कह रहा नीचा उतरिया था इस तेरे बड़ियाण। तो फिर मैं कहता हूँ उसे नीचा उतर रहा मत। आपकी दृष्टि में कोई आपके साथ रहने वाला दिखता है? अतः दूसरी बात पूछूं, ये संसार मिटने वाला है कि रहने वाला है? तो मिटने वाला है तो इसमें निश्चिंत बैठे हो तो मिटने वाला का सहारा कितना दिन रहेगा? आखिर तो मिटेगा, चाहे 100 वर्ष 1000 वर्ष 10,000,000 वर्ष रह जाए तो भी मिटेगा, तो उसके भरोसे कैसे बैठे हो? तो दो बात है खास, एक तो आपको ज्ञान हो गया, बोध हो गया, उसमें आप निश्चिंत हो गए, कोई चिंता नहीं तो उसमें स्थिर हो जाओ, नहीं तो कम से कम, कम से कम जो नाशवान दिखती है चीजें उनका भरोसा छोड़ दो, उसका विश्वास छोड़ दो, ये सदा रहेगा ये विश्वास मत करो। ये बात तो बिल्कुल अनुभव की है, ये शरीर रहने वाला नहीं है, रुपया पैसा रहने वाला नहीं है, कुटुंब रहने वाला नहीं है, धन संपत्ति वैभव घर आदि रहने वाला नहीं है, ये तो जाने वाला है ये बात ठीक है कि नहीं। हमारे दोनों बात कही है गीता में, तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, अगर ये बात पक्की हो जाए तो योग हो गया, और समत्वम योग उचित है, समता हो गई तो योग हो गया। समता न सही ये तो भरोसा करो, ये चीजें तो रहेगी नहीं, फिर आप रहोगे आप भी मर जाओगे क्या? विदेशों में तो मरने के बाद आत्मा रहती है, इस बात को लेके बड़ी हलचल बड़ा उत्साह मना की भी ये नहीं है। बोस ने ये सिद्ध किया कि पोढ़े पोता पेड़ पोता है ना क्या पोस्टर कुछ के पौधा, इनमें जीव और आपस में बातें करते हैं। एक बोस ने आविष्कार किया तो विदेशों में बड़ी हलचल मची। हमारे भारतवर्ष में तो इस बात बोले तो सीधी सादी बात है, मामूली बात है। तो भाई ये चीज रहने वाली नहीं है, तो रहने वाली नहीं है उसके भरोसे आप मत रहो। और आप रहोगे, आप माँ बाप को पानी देते हो, पिंड देते हो, उनके नाम से स्नान करते हो, जप करते हो, उनके लिए भला करते हो, तो इससे सिद्ध होता है कि मरने वाले हैं। भारत की ये चीज बहुत मामूली है, दूसरे देशों में इस बात का पता नहीं है लोगों को, और भारत में ऐसी दिशा बात है। गांव गांव में जाकर आग पूछ लो तो वह भी गरीब भगवान है, सच तो भगवान का नाम है, सीधी बात कहते। और वो बात न सही, परंतु ये चीज रहने वाली नहीं है, ये तो बात एकदम सबके अनुभव की है। क्योंकि बचपन नहीं रहा तो जवानी रहेगी, और जवानी नहीं रहेगी तो वृद्धावस्था रहेगी, और वृद्धावस्था नहीं रहेगी तो शरीर रहेगा, सबको मालूम है नहीं रहेगा, तो इसके भरोसे कितना इधर काम चलाओगे, ये सोचने की बात है। इसका भरोसा छोड़ो कम से कम, हम क्या करें कैसे करें। वास्तव में इस बात की तरफ विचार किया जाए तो रात का नींद उठ जाए, नींद किसके भरोसे सोया निश्चिंत होकर के, तेरा साथ देने वाला कौन है? है कोई साथ देने वाला? नहीं देने वाला तो किसके भरोसे बैठा है? ये अगर ठीक आप मान लो तो नींद उड़ जा रहते हो, याद आते ही ऐसी अवस्था हो जाएगी, क्या करें, किसका भरोसा रहे? कोई भरोसा वाला दिखता नहीं है। इस वास्ते भाई सजग हो जाओ, इसलिए भरोसे मत रहो। जो शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, आप जिस पर विश्वास करते हो उसका पूरा विश्वास करो, अधूरा मत रखो। आपको मैं आदरणीय मानता हूं, आप बहुत श्रेष्ठ आदरणीय बहन भाई हो। किस वास्ते? कि यहाँ ना कुछ रुपया मिलता है, ना कोई भोजन मिलता है, ना कपड़ा मिलता है, ना मकान मिलता है, संसार की कौन सी चीज यहाँ मिलती है जिसके भरोसे आप आए हो, सुनते हो, तो आपका ये विश्वास है कि ये कोई सच्ची चीज है, उसके लिए हम आए हैं। क्योंकि हमारे पास जितनी रहने वाली कोई चीज रहने वाली है नहीं, तो रहने वाली कोई चीज मिल जाए। इस वास्ते आप बड़े वंदनीय हो, बड़े आदरणीय हो, बड़े श्रेष्ठ हो। अब आपसे ये कहना है कि अब विचार करो कि ये सब तो छूटेगा। एक संतों का अनुभव मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, और आपको भी सुनाऊं, आप भी सुन लो। हम बोलते हैं तब क्या बोलने में हरदम समर्थ रहेंगे? सदा ही बोलते रहेंगे ऐसी है सामर्थ्य? देख रहे हैं वो देखने की सामर्थ्य रहेगी क्या? चलने फिरने की सामर्थ्य रहेगी? सोचने समझने की सामर्थ्य रहेगी क्या? ये नहीं रहेगी। ना सुनाने की सामर्थ्य रहेगी, ना सुनने की सामर्थ्य रहेगी, फिर क्या करोगे? ये रहेगी नहीं। थोड़ा दिन काम चला लो बस, परंतु ये बंद होगा सब। ये तो ये आपको खुद को स्वयं सोचने की बात है। सोचने की बात होने से क्या होगा कि भगवान के नाम की, भगवान की महिमा सुनी है, वो आपके काम आ जाएगी। एक बात मैंने सुनाई है, फिर सुना देता हूं। बीकानेर रियासत में जोधपुर के किनारे बीकानेर के स्थान में एक भेलू गांव है। उस गांव में रहने वाली एक बाई थी, उसी घर की भिक्षा मैंने ली है, मैं गया हूं, परिचित थी वो। उसकी बीती हुई बात बताऊं। खेत में अपने फूस और कांटे, इनकी कुटिया बनाई हुई थी, छाया बनाई हुई, उसमें रात में सोती थी और एक बच्चा था, एक बछड़ा था, बछड़ा बछड़ी गऊ का। तो रात्रि में क्या हुआ कि गांव के आदमियों के पास में दिया सड़ाई नहीं रहती है, तो वे आग में छाना रख करके रोट देते हैं, फिर जब निकालो सब जब तक आग मिलेगी, ये आग रखने की चीज है। तो ऐसे आग रखी हुई थी, उसमें कोई ऊपर से कचरा पड़ गया और वो सुलग गया, और वो सुलगते ही वो झोंपड़ी सुलग गई। सुलग गई तो देखा तो नींद खुली, तो भागी छोरे को लेकर, तो बछड़े को लेने गई, बछड़ा भीतर रह गया। बछड़े के भीतर में आग कांटा ही कांटा, फूसी फूसी कुटिया बड़ी जोर से जगी, जैसे वही दारू लगे, जू बंदूक से दारू हो जाए, सरसोरा इस तरह से जोर से। तो बछड़े को खोला, जीते जीते उसका शरीर जल गया। शरीर जल गया तो पड़ गई, अब शक्ति नहीं चलने फिरने की, देखने की शक्ति नहीं। घर वाले आए, गाड़ी पर लाद कर गांव में लाए। गांव में लाए तो ऐसी हालत और उसकी दशा ये हुई कि जिस झोपड़े में थी उसमें दुर्गंधी दुर्गंधी हो गया, सड़ गया, दो तीन दिन में शरीर सड़ गया, दुर्गंधी दुर्गंधी आवे, इतना शरीर सड़ गया, शरीर दुर्गंधी हो गई, लोग बैठ नहीं सके उसके पास में और वह बोल नहीं सके। ऐसी हालत में उसको जमराज के दूत दिखे, दूत दिखे तो सत्संग का संस्कार था, वसंत रहते हैं, तो राम राम राम राम राम राम करने लगी, दूत गायब हो गए। तो सिवाय राम राम किसी से बोली नहीं, उसका देवर था पास में, उसे ही बोली नहीं। हमारे साधु थे, भिक्षा लेने हो गए, सीताराम ये नाम था उनका, आवाज दे जब महाराज को बुलाए, बोल क्या बात है कि महाराज मेरे को जमराज के दूत दिखे। और लगा भाई तो सत्संग में सुनी हुई बात है, भगवान का नाम लो, अब तो कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम चंद्र का भाई बहुत ठीक, यही है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। शरीर तो इतना छिड़ गया, अभी जीते जी की दुर्गंधी आ रही है, तो रहने वाला है नहीं, वो मरी गई फिर, पर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम छोड़ा नहीं। तो जब आदमी को पता लग जाए कि शरीर रहने वाला नहीं है, ये संपत्ति वैभव रहने वाला नहीं है, तो भगवान का सहारा देगा, वो सहारा सच्चा होगा। अभी हम कहते हैं ले लो सहारा, वो तो खुश ले वाली है, ले तो ले, नहीं तो ले दे, परवाह नहीं है। पर उसमें मालूम हो गया अब शरीर नहीं रहेगा, जमराज के दूत दिखे, नाम लेने से जाएगा वो गए, राम राम लेते ही मरी। यार बोली तो संतों से बोली, और बोली नहीं घर वालों से किसी से। तो सच्ची बात है, रक्षा करने वाले भगवान है। ये आपकी सुनी हुई काम आवे कि जब आफत पड़े ना तब। अभी तो आपको खेल दिखता, तमाशा दिखता है, पर खेल तमाशा नहीं है, सार बात है, पर काम पड़ने पर आप पता लग लेगा। तो कोई साथ रहने वाला नहीं है, ऐसा विचार हो जाए तो आपसे नाम छूटेगा नहीं। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, फिर छूट नहीं सकेगा। कोई सहारा देने वाला है ही नहीं, कोई बचाने वाला है ही नहीं। गजेंद्र ने भी राम राम पुकारा, द्रौपदी ने उसे पुकारा, आफत आने पर वो ये काम आड़ा आता है, कोई काम आड़ा नहीं। धन संपत्ति वैभव कुटुंब ये शरीर भी काम नहीं देता, इतना जल गया शरीर जो पड़े पड़े दुर्गंधी आवे भीतर में से छिड़ गया दो तीन दिनों में। तो ऐसा विचार आवे तो आप किसके परिश्रु निश्चिंत बैठे हो, कम से कम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अवश्य काम होगा। बोल दिया, खास बात बताता हूँ, अब आज का यही सत्संग है, आगे रात का सत्संग है, कीर्तन होगा, क्या होगा रात में, अब आज आज का यही सत्संग है, आखिरी है, आखिर है ये। तो आखिर में आपको बात कहता हूँ कि बिना भगवान के कोई सहारा नहीं है, और उसको हम जानते नहीं है, पता है नहीं, परंतु भगवान का नाम जानते हो और इसी में मैं सुनी है, पुस्तकों में पढ़ते हो, अगर मेरे पर कृपा हो और बारा कहना मानो तो आज से अभी से राम राम राम राम राम राम राम राम वो राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण जो आपको अच्छा मालूम देता है, जो आप जपते हो, बदलने की जरूरत नहीं। आप दो जपते हो और मैं राम राम कह दिया तो उसे बदलने की जरूरत नहीं है, जो आप करते हो उस नाम में तत्परता से लग जाओ। सिर्फ गिनती की बात है, उसमें बोल रहा तीन बात बोलता हूं, बोलना हो तो कोई आपसे बात पूछे, आपको पता हो तो बात बोल दो, नहीं तो यूं कर दो, आपको कुछ पूछना हो तो बोल दो, बिना पूछे भी नौकर चाकर से बड़ों से छोटों से काम पड़े कहने का तो आप बात कर दो, तीन के सिवाय बोलो मत, कोई काम अटकेगा नहीं। आप इतने बैठे हो बताओ भाई, ऐसे तीन बात लेने पर क्या काम अटकेगा, पूछेगा उस प्यारे से, अब अटकेगा वो बता दूंगा, मैं चार बता दूंगा भाई, एक बात ये भी है, आपको कोई पूछे तो उसको बात बता दी, आप पूछना चाहो तो पूछ लो, अरे बिना पूछे भी कहने की आवश्यकता हो तो कह दो, ये तीन बात में बोलो और बोलो मत, बहुत समय मिलेगा आपको, अंतिम बात है ये, भगवान के नाम में रस लगा दो, इसमें भला होगा, ये तो आप सभी मानते होंगे कि इसमें नुकसान नहीं है, कोई नुकसान भी है तो बोलो भाई, ऐसे राम राम करने से कोई हानि होती हो नुकसान होता हो तो वो तो रियायत कर देंगे, छोड़ो होगा तो फायदा ही होगा, हानि नहीं होगा, क्योंकि सत्संग सुनने वाले भाई बहन हो तो उसके लिए जटियों के भगवान के नाम लेने में लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं, तो नाम जप में लग जाओ, ये खास सार बात है, अंतिम बात है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम लग जाओ। और जो भक्तों के चरित्र है, संत महात्माओं की वाणी है, वे लेख पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, नाम होता रहे तो पढ़ो, नाम बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, भक्तों के चरित्र पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, लगे रहो, चाहे जबान से संबंध जोड़ लो, चाहे नेत्रों से संबंध जोड़ लो, चाहे मन से संबंध जोड़ लो, भगवान के साथ संबंध न टूटे ये बात रखो, मन से भगवान को याद करो, लीला का चिंतन करो, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, गुणों का चिंतन करो, मन वाणी शरीर ये लगा रहे भगवान में, तो राम राम राम राम राम राम राम राम ने छोड़ो मत, और भक्तों के चरित्र पढ़ो, संतों की वाणी पढ़ो, इनसे लाभ होता है, भक्तों के चरित्र पढ़ते रहो, लाभ होगा, और चिंतन करो भगवान का, राम राम राम राम राम राम छोड़ो मत, ये तो हो सकता है ना, कहते छूट जाता है तो छूटते ही मन मने राम राम गजब हो गया, अभी मर जाते तो नाम नहीं आया उस समय मर जाते तो क्या दशा होती, फिर भगवान से करो प्रार्थना, हे नाथ कृपा करो मैं भूलू नहीं, और राम राम राम राम राम राम, और हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु हे मेरे मालिक मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं। कहते रहो राम राम करते रहो, तीन बात बोलो, कोई बात पूछे तो उत्तर दे दो, आपको पूछना पूछ दो, मैंने पूछे कहने की आवश्यकता सुनो कह दो, चौथी बात बताओ भाई क्या जरूरत है बताओ, आप बताओ कोई मेरे को याद आ गया फिर कर देंगे अपने, क्या व्यवहार रटकेगा उसमें। फालतू कथ से आप बच जाओगे, फालतू सुनने से बच जाओगे, फालतू चिंतन से बच जाओगे और भगवान में लग जाओगे। जबान के द्वारा भगवान का संबंध जोड़ दिया, पुस्तक पढ़ो तो नेत्रों के द्वारा भगवान का संबंध जोड़ दिया, मन से चिंतन करो तो मन के द्वारा भगवान का संबंध जोड़ दिया। भगवान के संबंध को छोड़ो मत, वो बनाए रखो। जैसे बालक माँ की गोदी में रहता है, रहते रहते बड़ा हो जाता है, उसको परिश्रम नहीं करना पड़ता बड़ा होने के लिए कि मैं बड़ा हो जाऊं, क्या मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे भगवान के शरण होकर राम राम लेते रहो, आप कितने बड़े हो जाओगे जिसको पारावार नहीं, इतने बड़े हो जाओगे। एक भगवान की सदा को सारा बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप तुलसी तज कुसुम आज। कुसुम मत करो, रुपये पैसों का भोगों का संबंध ये कुसंग है, भोग भोगने की रुचि सुख लेते हुए कि एक रुपया संग्रह करते हुए इसकी रुचि, रुपया छोड़ने का नहीं कहता हूँ, पकड़ने का भी नहीं कहता हूँ, पर तो रुपया मिले हाय रुपया हाय रुपया ये छोड़ दो, है जिसे काम चलाओ यार, आ जा तो ले लो, कमाओ तो आ जा ले लो, परंतु रुपयों की तृष्णा मत रखो, पास में लाखों है तो रखो, अच्छा काम लगाओ, उनको फेंक दो नहीं कहता हूँ, उत्तम शब्द काम लगाते रहो, नहीं तो किसी सहायता ले भाई तुम्हें लगा दो इतना उतना लगा दो। कलकत्ता में एक रोशन अली मुसलमान, रोशन अली नाम, कलकत्ते मुसलमान, वो रुपया देता उधार उधार रुपया देता बनियों को अपने हिंदुओं को, उसकी बात देखी, दुआनी दुआनी इकट्ठी करी, चौनी चौनी इकट्ठी करी, पेंशन इकट्ठी करी, आपको कह दिया ये पैसा आपको ही लगा देना, आप इतने पैसा ही लगा देना, दो दो नहीं चाचा ना नहीं अच्छा अच्छा नहीं। राम प्रसाद जी के साथ मित्रता थी मुंद्रा के साथ, इसलिए देता ये लगा दो, आप दे दो कहीं ले दो लगाओ, आपका भरोसा करता था वो, दे दे दो चार रुपयों का रेजगी दे दी, अब आप कहीं लगा दे दो, ये फंड में लगा दो, तो काम शुरू कर दिया उसने, ये बड़ी देखी बात है। ऐसे काम शुरू कर दो आप, उपकार करना, दूसरे की सेवा करना, सुख पहुंचाना, रुपया पैसा दो ये नहीं कहता हूं, जिसके पास ज्यादा है तो दो, नहीं तो है काम चलाओ, मिले जिसमें राम राम से राम राम भाई राम राम, दो चार थे दो आचार वो कह दे, समझ लो बड़ी पूंजी मिल गई, उसके राम राम याद है, राम राम भाई राम राम राम राम। पशुदरी केड़िया वहां कोई बीमार जिसको ले जाया करते तो एम्बुलेंस है, उसको कहे राम राम भाई राम राम, कहाँ अमुक जगह का आदमी पड़ा है, जो ले जाए उसको दो रुपया दे देते, वो जो बता दे अमुक जगह बीमार है उसे एम्बुलेंस ले जाती, वो मिले चुके नहीं आ रहा, वो एक आदमी का दो रुपया दे दिया, तो राम राम राम राम राम राम बाबू राम राम बाबू आ गए, नमस्कार मान लेते। इस तरह से जो उपकार आपसे हो सके वो करो, अपकार मत करो, निंदा मत करो, दुख मत दो, कड़वे मत बोलो, अच्छा बर्ताव करो, कम से कम बुरा बर्ताव मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, तो भगवान का नाम लेते रहो हरदम, हो राम को नाम जब तुलसी तुझे कुसुमार कुसुम छोड़ दो और नाम जप करते रहो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम का अर्थ समझे ना, आपका जो अर्थ है जो आपको इष्ट है जिसका आप जप करते उसी नाम का, मैं नया नाम नहीं बताता हूँ, नए में अड़चन होती है, पहले छोड़ने में चाहे दूसरे पकड़ने में जरूरत नहीं है, जो नाम जपते वही हरदम शुरू कर दो, और भगवान से मन ही मन से प्रार्थना करते रहो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु ऐसा करो मैं भूलू नहीं, कहते रहो और भगवान की कृपा से मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलती है भगवान की कृपा से, और नाम जब राम राम राम राम, और बोलो मत ज्यादा बोलो मत, नारायण स्वामी थे वो टाट की कॉपी रखते थे। 1989 में मैं वृंदावन गया था तो मिले थे, उन्होंने कहा बोलो मत, चुप रहते मौन रहते थे वो। एक टाट की कॉपी डोरी बंधी हुई ऐसे लड़के लारे से लेकर जला दिया, दोनों लेकर मिल जाए संध्या उतरती, और कुछ नहीं अपने पास, और मौन थे। तो मैंने मेरे कह दिया कर मौन को मौन रखना, कई आदमियों से मिलना नहीं, बातचीत करना नहीं, और भगवान का नाम छोड़ना नहीं। तो मैंने रखी 2 महीना, करीब पूरी 2 महीना रखी। तो इस तरह से आप रह जाओ। एक संत का अनुभव एक पुस्तक छपी थी, उन्हीं का बताया था, भाई जी ने लिखी वो छपी थी, 4 पैसे लगते थे उस समय। एक संत का अनुभव अब छपा हुआ है कि नहीं पता नहीं, किताब प्रेस में। एक संत का अनुभव उन लिखा गए, सत्य बोलो, उन्हें अनुभव किया वो लिखा कि मैंने ऐसे अनुभव किया है, ऐसे मैं जगता था, ऐसा करता था। हमारे ऐसी मन में थी कोई ऐसी बात मिल जाए तो सुनने की, तो अच्छी लगी तो मैंने भी मौन ले ली। राम ऐसी आवाज नहीं निकले, कोई आवाज नहीं निकले, चुपचाप। तो इस तरह से आप लोगों से कहना है, कृपा करके ये करो, आप जो नाम आप जपते हो, जो आपका इष्ट है, जो आपका मंत्र है, जिस संप्रदाय में हो और जिस पर आपका विश्वास है, वो नाम जपते रहो। और सावधानी रखो, समय खाली न चला जाए। समय बड़ा दुर्लभ है, ये अभी दिखता नहीं है, पता नहीं लगता है, परंतु समय बड़ा दुर्लभ। मौत से बच जाए, आने पड़े उसे उसी पर जाना पड़ेगा, ठहर नहीं सकते। अभी खुला मिला हुआ समय है। बीमारी में कहते हैं क्या करें, नींद आ जाए, हे भगवान नींद आ जाए, थोड़ी थोड़ी शांति मिल जाए। आप खूब नींद लेते हो, खूब खाते हो, क्या फायदा किया? नींद आने से क्या फायदा हुआ? भगवान में लग गए तो ठीक, नहीं तो नींद आने नहीं आने से क्या हुआ? पूरा समय बर्बाद किया, अपनी शक्ति खर्च करी, अपनी उम्र खर्च करी, किया क्या आपने? अन्न खराब किया, क्या किया? तो भगवान के भजन में लग जाओ, सब सार्थ हो जाएगा। सीधा सरल उपाय, मन में यह आया कि आप सब जगह भगवान को देखो, सब जगह भगवान है, भगवान है, ये मान लो। न दिखे तो भी मन से देखो, है भगवान, हमारे को नहीं दिखते हैं परंतु है भगवान। ये बात मैंने खूब कही है, बीज हूँ मैं, भगवान कहते हैं मैं बीज हूँ, सनातन बीज हूँ, अव्यय बीज हूँ, अच्छा भी सर्वभूतानां बीजम तदाम अर्जुन सर्व योनि कौनते मूर्ते संभव ताशा ब्रह्म अहम बीज पद पिता, जितनी पैदा होती है जितने सब मैं हूँ, तो भगवान है, भगवान है, भगवान के अंश है, भगवान का ही बीज है, भगवान है, भगवान है। ऐसे देखो, राम राम राम राम राम राम करो, सब में भगवत भावना करो। स्पर्धा सुविधा तिरस्कार अहंकार अभियंत भागवत एकादश स्कंद में कहते हैं कि अहंकार के सहित दोष मिट जाएंगे, सब के सब मिट जाएंगे, आपको मिटाना नहीं पड़ेगा। केवल इतनी बात, सब भगवान देव, भगवान है, भगवान है, भगवान है। कहते हैं कि जहां प्रतिकूल कोई करता है तो प्रतिकूल तो अलग कृपा मानो, आपको तंग करे दुख दे तो उसी कृपा मानो, वो तंग करने वाला आपके पापों का नाश करता है। भगवान आपके पाप नाश करने के लिए आए, आदर सत्कार करे वो पुण्यों का नाश करने वाला है। सावधान रहो, राम राम राम राम राम राम गजब हो जाएगा, कहीं फालतू हो जाएगा, उसने भगवान का नाम लो। और दुख देने वाला वो कि भगवान आए, ये मेरा पाप नष्ट करने के लिए, मेरे को चेताने के लिए, तू किधर जा रहा है, वो चेताने के लिए आए। ऐसे समझ भगवान का नाम लो, तो भगवान का चिंतन, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जब तक दुख देने वाले में भी भगवत बुद्धि नहीं करोगे तो दूसरी जगह बुद्धि जड़ी सिद्ध नहीं होगी, यार उसमें भी भगवान देने लोगों तो सब जगह सिद्धि होगी। मान अपमान आदर निरादर ये आया समता नहीं है, समा शत्रु मित्र तथा मानव, ये क्यों लिखा है कि शत्रु मित्र में कर दोगे, मान अपमान में समता रहेगी तो सब जगह समता रहेगी आपकी। ये थोड़ी कठिन जगह है, इस बात से चुनकर बताइए, इतनी जगह आप समता को समता हो जाएगी सब जगह, तो इसमें फैल मत हो। कभी नहीं रहे तो कोई कड़वा बोले, हमारा अपकार करता है, हमारे तो वो ठीक नहीं लगता, तो जब से तो राम राम राम राम गजब हो गया, नमस्कार कर लो वही जो पीछे, और क्या हे नाथ भूल करो, मैं तो भूल गया, ये नाथ भूल, ऐसे भगवान ने प्रार्थना करो। और सब जगह भगवान है, सब में भगवान है, सभी भगवान के है, सभी भगवान के अंतर्गत है, सब में भगवान, सभी भगवान में, सभी भगवान, इनमें जो आपको ठीक लगे वो ले लो, और राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बहुत ऊंचे दर्जे का साधन है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि सच वेद प्रणश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह भगवान को देखो, सब भगवान में है, भगवान ही सब में है, ऐसा देखो, और राम राम राम राम राम राम राम राम राम, तो देखने में भूल भी जाओ तो नाम न भूले, आदत पड़ जाएगी, प्रत्येक नाम की आदत हो जाएगी, भूलोगे नहीं, आदत से नींद में भी नाम आवेगा, नींद आते भी नाम आवेगा, नींद खुलते ही नाम आवेगा, और मालूम होता है ऐसा कि नींद में भी नाम होता था, ऐसे नाम लेने वालों से मैंने सुना, झूठता नहीं नाम, पहले अभ्यास करो फिर हो जाएगा ऐसा। तो नाम जैसे क्या हो जाता है कि जैसे हम मोटर पर चढ़े और जगह देंगे, ठेस लगी मोटर गए भाई वही लग गया, किसान जी कोई बात नहीं, जोखम दिखेंगे जोखम, हम तो पैसा नहीं देंगे, मोटर खराब हो रहा कोई बात नहीं, ऐसे हरदम नाम लेते हैं उसे जोखम दिख जाती है, अब कोई बात कभी मरो नहीं, अंतकाल में नाम आ जाए कल्याण हो जाए, अंतकाल आवेगा इसी समय में, हर समय नाम लेते हो तो आपने जोखम दिख गई, इंश्योरेंस होगी आपकी, कितनी बढ़िया काम होगा, राम राम राम राम राम राम राम राम, वो जो नाम लेते हैं वो लेते रहो, ये एक बात, ये अंतिम प्रार्थना है, जो फिर नाम कब मिलेंगे क्या पता नहीं, कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसे पता नहीं है, विचार करते हैं कि हम विनाश जाएंगे पर पहुंच जाएंगे पता है नहीं, पता नहीं, कई बार जाते पहुंच जाते हैं तो अंदाज में पहुंच जाएंगे, परंतु पहुंच जाएंगे नहीं कह सकते, प्राण बीच में चले गए तो कोई नहीं कह सकता, तो भगवान ने नाम अभी से शुरू कर दिया, अभी से अभी अभी इसी समय अभी तू नमियते इतना पते धन मृत्यु यावत, जब तुम तो मौत नहीं हो तब तो जल्दी से जल्दी ये तुम्हें करो निश्चय साथ विषय संसार भी मिलेंगे, ये तो सब जगह मिल जाएंगे, ये कौन बड़ी बात है, भगवान भजन का भजन करने का मौका नहीं मिलता है, मनुष्यों को सबको नहीं मिलता है, अपने पर तो भगवान की कृपा है, जो मिल गया मौका हर दम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, खास इसको ले लो पकड़ लो हृदय में, ठीक पकड़ लो हृदय से, जैसे कपड़े गांठ दे दो गांठ दे कर हृदय में स्वीकार कर लो राम राम राम राम राम राम, और भगवान से प्रार्थना करो, गंगा माई में स्नान करो, प्रार्थना करो हे गंगा माई मेरा नाम न छूटे, हे नाथ मेरा नाम न छूटे, हे भगवान मैं भूलू नहीं, प्रार्थना करो संत मिले कोई मिले महाराज भगवान का नाम भूलू, ऐसी कृपा करो भूलू नहीं, सबसे मांगी एक बल रामचरण रति हो, सब कर मांगी एक बल, तिनके मन मंदिर बसो श्री रंग मंदिर दो, भूलो नहीं नाथ कहते रहो नाम जब कहते रहो, एक एक को जिताते रहो, मित्रता आपस में हो तो कह दो क्यों भाई नाम होता है राम राम राम राम याद है बड़ी कृपा करी महाराज भूल गया था मैं, बोलो ऐसे मित्र हो जाओ दो तो आपने बहना बहना आपस में एक एक भाई भगवान के नाम याद है कि भाई भूल गया अच्छा किया आया था हाँ अभी तो याद था, और उपकार मानो बड़ो भैर कृपा मानो उसकी जो ऐसे जिताते रहे और नाम जपते रहो, हो या राम को नाम जपो भगवान की हो कर हम भगवान के हैं, बच्चा जैसे माँ का होकर पुकारता है माँ माँ ऐसे भगवान की होकर पुकारो बहुत जल्दी काम होगा, केवल नाम लेने से हो जाएगा, भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल किसी दशो, और भाव हो जाए तो सादर सुमरण से नरक रहे भवारदी गोपाल देवता रहे। जैसे गऊ के खुर में पानी हो, मानो मिट्टी में पैर रखा गाय ने पानी से भर गया हो, तो उसके इस तरह से उस जगह में क्या देर लगती है। इस वास्ते भवारदी गोपाल देवता रहे, गोपद को जैसे ऐसे संसार उतर जाएगा साधन सुमरण से आदर से। आदर नहीं तो परवा नहीं, छोड़ो मत आदर, आदर भी हो जाएगा, प्रेम भी हो जाएगा, ये सब होने वाली चीज सब हो जाएगी। एक लग जाओ, खेती करने वाले जब हल चला लेते हैं कहते खेती हो गई, हाँ खेती हो गई, अभी तो बीज बोया है, खेती हो गई, खेती कर ली, अब खेती उसमें होगी ही जाएगा, कब धान्य पैदा होगा, दो तीन महीना लगेगा तब होगा, पर कहते खेती कर ली, ऐसे आप राम राम राम राम राम खेती कर ली, हमारी खेती हो गई, अब बीज हो जाएगा, इसमें जो बच जाएगा सब। ओम सौ खाली और हरिया खाली और, ओम सौ उबरा हरिया खाली और, नाम बिचरा निपसे नहीं, पस पस मेरो किलो, श्वास आते जाते हैं ना, ये खाली उम्र है, खाली उम्र में क्या हुए अन्न दाय ना, ये श्वास है खाली उम्र है, इसमें राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम धारो धारो बढ़िया बढ़िया। अरे खाली और नाम बिजा निपज नहीं, मस पस पस मरो किरोड़, राम राम राम राम राम राम राम, एक विश्वास खाली खोए ना खलक बीज, एक विश्वास खाली खोए ना खलक बीज, किचड़ कलंक अंक धोए ले तो धोए ले, और अंधियारो पाप पुंज सो भरी है देह, ज्ञान की चराखा चित्त जोए ले तो जोए ले, मान का जन्म फिर ऐसो ना मिलेगा मूड, परम प्रभु से प्यारो हो ले तो हो ले, छिन्न दे छिन्न भंग देहता में जन्म सुधार वो है, बीज के झपा के मोती पोले तो पोले, फिर वो अंधेरा दुनिया को हृदय कसो भाद वो आधारी रहना, बीज नहीं प्रकाश की लो ऐसो ज्ञान छानिए, इसलिए ज्ञान है तो इस बात को पकड़ दो। हरिद्वार से ऋषिकेश स्वर्गाश्रम से लिया है चीज, ऐसे मन में विश्वास करो, गंगा जल जाओ, गंगा रेणुका ले जाओ, गंगा जल लेगा रोजाना ले, औरों को भी देव, और राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये चीज ले जाओ यहाँ से, सत्संग आए तो खाली नहीं जाना है, अपने यहाँ से पूंजी ले जाना है, ये असली पूंजी है। राम नाम पूंजी परले बांध रे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी, बांधी जाट धना, एक राम नाम पूंजी परले बांध रे मना, ये राम नाम पूंजी है, असली धन है साथ में चलने का, इसको कमाओ, और स्वतंत्रता है, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं लगेगी, बाधा लगे तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, आप नाम छोड़ो मत, प्रदाय कितने बाधा लगी, मीरा में कितनी बाधा लगी, बड़े बड़े भक्तों में बाधा लगी, तो बाधा लगने पर ही मत छोड़ो, और बाधा है नहीं, आज का बाधा इतनी नहीं हुई है। शेर जी कहते थे हम नाम ले लें गीता पढ़ते रहे, इतनी अगर छूट मिले तो बहुत है कलयुग में, नहीं तो इनकी भाई कोई कानून बना जाएगा। इस वास्ते भगवान के नाम में लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, उठते ही बैठत कहे, जागते ही कहे सोए, हरिया दिन घट राम जी कबू प्रगट हो, उठते ही बैठत कहे, जागते ही कहे सोए, हरिया दिन घट राम जी कबू प्रगट हो, ये प्रगट हो जाएगी, राम राम राम राम राम राम। भगवान सुनते हैं सबके, कीड़े के बंदू पर बाजी सोई विषाय भी सुनता है, तो आप नाम करते हो भगवान सुनते हैं, सर्वतः श्रुति मन लोग भगवान के कान सब जगह है, इस वास्ते वो पुकार राम राम राम राम राम राम राम, अरे पुकार है, हरिया बंदी बन जो करिए कूक पुकार, जैसे कोई डाकू पकड़ रहे लूटने लगे रहे बचाओ रे बचाओ बचाओ, ऐसे हे राम हे जी राम जी हे राम बचाओ, राम राम राम राम राम राम पुकार, छोड़ो मत, सब ठीक हो जाएगा, समय पर सब ठीक हो जाएगा। अब बोले से कोई बात पूछना तो पूछो, अंतिम बात है ये, समय खाली मत जाने, बहुत बड़ा नुकसान है, जो श्वास खाली जाए वो बड़ा भारी नुकसान है। मैंने एक पत्र पढ़ा था, एक संत का लिखा हुआ, अपने सज्जन को लिखा कि एक नाम छूट जाए, इतना भी समय खाली चला जाए, तो ब्याह हुआ वो भी बेटा मरे उतना दुख होना चाहिए। एक नाम लेने में जितना समय लगेगा उतना समय भी बिना भगवान के नाम के चला जाए तो दुख होना चाहिए। वो भी बेटा जन्मनो मर गया, ब्याह हुआ वो भी बड़ा बेटा मर गया, इतना दुख होना चाहिए। राम राम राम राम, छोटी गजब हो गया बेटा, तो छोटा भी बड़ा हो जाएगा। आजकल कुछ मात न कर तो हो ही जाएगा, परंतु भगवान का नाम थोड़ी अलग, समय खाली गया वो तो खाली गया, उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। राम राम राम राम राम राम राम राम। मुझे बड़ों से बड़ों की सलाह आता है, गुरु या माता पिता ही हो, उनसे बेकारण तर्क करने की आदत है। मैं जानता हूँ कि उनकी बात कहीं भी मान लेनी चाहिए, पर मुझे आदत है, क्या करूँ? कैसी आदत है बड़ों के आगे मांगने की? तर्क करने की, बिना कारण तर्क करने की आदत है। नहीं मैं थोड़ा संयम करो, क्या पड़ी बात, मेरे से कर लिया करो, बीच में नहीं एकांत में कर लो, सबके समय पर बड़ा। नारायण नारायण नारायण नारायण।